میں نے پہنچاؤ، وہ میں نے پہنچاؤ، یہاں میں نے پہنچاؤ، جب میں نے پہنچاؤ، یوں میں نے پہنچاؤ، جب میں نے پہنچاؤ، یہاں میں نے پہنچاؤ، جس حالت میں میں نے پہنچاؤ، یعنی وہ تمام آراز کا وہ کم قید مزہ مدا بالکل سب سب آراز اس میں آ گئے، جب پہنچاؤ، جب پہنچاؤ، جہاں پہنچاؤ، جس کو پہنچاؤ، وہ حجام ہو گیا، یہ سب اس میں آ گئے. آگے فرمایا اقرا، پھر میں کہتا ہوں کہ پڑھو، وربک الاکرم، آپ کا رب بڑا کریم ہے، اللہ بھی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے، قلم کے ذریعے تعلیم دی، اور کوئی انسان کی سوا ایسا نہیں ہے جو کہ اپنی ماں سے زمین کو ادا کر سکے کسی اور طریقے سے، یہ انسان کو خدا نے یہ شان بخشی ہے کہ قلم کے ذریعے وہ خون کسی تک پہنچا سکتا ہے، تسلیم کر کر کے پہنچا سکتا ہے، خط لکھ لکھ کے پہنچا سکتا ہے، زبان سے تو پہنچا نہیں ہے. اور ذریعہ وہی کہ علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو وہ چیزیں تعلیم دی ذریعہ وہی کہ جو وہ نہ جانتا تھا. یہی ہمیں اسباب کے ساتھ بات چلتی ہے، یہاں ذریعہ ہے، سبب ہے وہی کے ذریعے تعلیم ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جبریل کو بھیجا، میں جا کے کہوں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جا کر بتاؤں، وہ آتے تھے وہ بتا دیتے تھے، وہ آگے ہمیں بتا دیتے تھے، ہیرو بھائی لکھ لو، اوپر سے وہی آئی ہے، اوپر سے وہی آئی ہے، لکھ لو، اس کا کر سمجھ آئی. حضرت نے سوچا بندہ وہاں موجود ہیرو تھا، اسے کہا لکھ لو بھائی، علم رب کل اکرم اللہ کی قلم، لو قلم دبا لکھو، میرا جو شادی ہوتا تھا وہاں لکھا پڑا، تو اس کو کہہ دیتے یہ کہاں سے تعلیم آئی، اوپر سے آئے بسری الگ کی آئی، یہ اسلام کے ذریعے سے آئی. یعنی اس کے ذہنی اسباب نہ تھے بالکل، مطلب یہ ہے کہ ذہنی اسباب کوئی نہیں، کسی سے پڑھنا سیکھا ہو، یہ ہو وہ ہو، کھلا سے یہ اللہ کی مدد حاصل کر کے تبلیغ کرتے رہو. کھلا سے اس مقام کا کیا ہوا کہ اللہ سے مدد حاصل کر کے لوگوں تک یہ بات قرآن کی پہنچاتے رہو، تبلیغ کرتے رہو. حضور کو تو یہ ہے، یہ عمل جو ہے نا حضور کو یہ فرض عین ہے، اور امت کے لیے فرض کفایا ہے. فرض کا تو میں نے امت سے بھی انہیں لکھا ہے، یہاں میں انہیں بیمار ہو گیا نہ ہو نانے مون کر وہ علاج قبل بکھرے ہو، یہ فرض کفایا ہے. اور اسی سے آگے بانٹ دی تبدیلی کام الگ، اور جہاد بھی لسان بھی ہے، جہاد بھی سنان بھی ہے، یہ سب فرض کفایا ہے. ادھر لگ جائے تو ادھر لگ جائے تو ادھر لگ جائے، کوئی پڑھانے لگ جائے تو کبھی کرنے لگ جائے، کوئی لکھنے لگ جائے، کتابیں تو کی لکھے تو صحیح قرآن کی لکھے، حدیث کی شرح لکھے، اور اس کام میں لگ جا، کوئی لکھنے کام میں لگ جائے تو صفات کی ہزاروں کتابیں لکھواری ہے کیا پڑھی کا مسئلہ. پیا کرنا وہ لوگ یاد رکھتا ہی تو یہ دو کرنے ہے کیا، پیا کرنا وہ لوگ یاد رہتا ہے. ایمان ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی اس کی تشریح 50 جلدوں میں، پچاس دن میں تم کہتے ہو بہت زیادہ زور مارا ہے، امام راضی نے 30 دن سے لکھ دی تھی قرآن شریف کی تفسیر، 30 دن سے لکھ دی ہندی موٹی موٹی کتاب، امام راضی کو ہوتا نہیں پڑ گیا تھا، انہوں نے کہا نہیں امام راضی بہت زیادہ لگا گئے، انہوں نے کہا نہیں اسی لیے جا کر آپ لوگ یاد رکھتا ہے، جو دو کرم ہیں ان کی تشریح اس نے کی اور تفسیر کی 50 جلدوں میں. کیا لگا رہا سر جی پتہ نہیں گیا، وہ پتا کروں مجھے تو نہیں ملی، اور یہ مجھے تو کہ معافی معافی معافی معافی معافی معافی بتاتی بات نہیں کرتے بالکل. آئے لوگوں نے تصویر ہم نہیں رحمت اللہ علیہ، معافی معافی معافی، تو یہ کیا مصیبت ہے، ہم بلی کان ہم بلی مان ہاں ہم بلی تو تمہیں ہم بلی تو ہے معافی معافی معافی کہنے کے میرا آپ حقیقت شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن شیخ الاسلام کے قاضی جیلانی ہو گیا کان ہم بلی ہیں وہاں تو ہم بلی ہوں موجود ان میں آ کے تو وہ مارے کیا جنہوں نے آپ کو تم مان کیا تم مال کیا حکومت الحمد للہ کو تو مال کیا بس یہ سارے مال نہیں کرتے معافی معافی بہت اچھا جی ٹھیک ہاں جی فرمایا کلّا ان انسان استغنا سچ تو یہ ہے شکوا ہے شکوا سچ تو یہ ہے انسان کافر ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور انسان سمراٹ انسان کافر حج کا ہمارا دعویٰ تھا ہاتھنے کا ایک ہاتھ میں تھا پھر کہ حضور اللہ ہمارا دعویٰ ایک حج میں تھا وہ اس حج کو پار کر گیا پرے نکل گیا اس لیے جو جہاں سوئی رکھنی تھی نا وہاں نہیں رکھی وہ سے آگے نکل گیا جائیں نکل گیا بائیں نکل گیا حال سے نکل گیا اس نے سوئی کہاں رکھی جائیں بائیں کر دی سوئی اس نے ہٹا دی اپنے ہاتھ سے ہٹا دی کہیں کبھی کی نیتوں کو پکانے لگ گیا کبھی مشے کیڑوں کو پکانے لگ گیا کبھی پکانے لگ گیا حضرت زہر کو پیغمبر نہیں تو تم نہیں مانتے ملتے جو بات کو تنظیم کرتے کبھی انہوں کہہ دیا عیسیٰ اسلام کی کبھی عیسا عیسا اور بھائی عیسا کو نہ پکڑا ہے جس طرح کرے عیسا کا یہ عیسا کو نہیں پکڑنے لگتا ہے دونوں عیسا میں نے مریم جا مریم جا بھائی کو مت مریم کا دشمن یہ تو غصہ ہے یہ بےمان ہے جن کو غیروں کو پکارے وہ گستاخ بن جاتا ہے غیروں کو پکار دے روکے وہ گستاخ بن گیا گستاخ آتا ہے تم جانے کہتے تم گستاخ ہو تم عیسیٰ کے گستاخ تم مریم کے گستاخ تم حکومت کے گستاخ تم حسین کے گستاخ تم علی کے گستاخ تم محمد کے گستاخ تم حسین کے گستاخ تم اولیاء اللہ کے گستاخ تم اولیاء اللہ کو نہیں مانتے اور جو مانتے ہیں ان کو ماننے کا کیا مطلب ہوتا ہے ان کو پکارو کل تو گستاخی میں تو خدا کی گستاخی نہیں جانے والی نہیں نہیں میں تم چیزوں پر ہمرے کا گھستا ہوں اور اس لیے شخص پتنی جہاں کہیں گے مسجد بنانے لگ جائیں گے طے کرنے لگے ہیں اسی میں ہو جائے گی خبر ملا نہیں سے پہلے یہاں بس ملا نہیں سے پانچ روپیہ آ جائے گی فلاں کیا نام ہے فلاں تم ابھی اللہ قبول کروائے اے اللہ تعالیٰ تمہیں مدینہ نے پاک کرے گا اجازت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ تمہیں بابا رسول کی اجازت نصیب یہ آج نصیب فرمائے نانا رسول باقی اجازت نصیب فرمائے تو اصل مقصد جو ہے کہ ان کو یہاں سے جانے کا کیا ہوتا ہے حج نہیں ہوتا حج تو ایک بڑا انعام ہوا اصل مقصد ہوتا ہے روزہ رسول کی اجازت اور اگر کوئی ایسی صورت ہو جائے مثلا مثال کے طور پر روزہ رسول پر نہیں جا سکتا وہ شخص ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں جیسے کہ بہت سجا کے زمانے میں حالات پیدا ہو گئے تھے یہی سلطان شاہ عبد الربیع رحمت اللہ تعالی اس کو شریف مکہ کے ساتھ جہاد تھا تو اسے جو حاضی لوگ جو آئے ہوئے تھے بہت سجا ان میں تھے میں نے چلے جاؤ واپس جاؤ لڑائی ہونے لگی ہے شریف مکہ کے ساتھ لڑائی شروع نہیں جا سکے میں وہ کہتے ہیں کہتے ہیں ابھی تھا گستا تھا نا اس لیے کر کے نہیں گیا حاضی کا لیا اس کا کوئی نہیں اعتبار جب تک کہ ہو سو پر نہ جائے اس وقت تک وہ شبق جائے نا اس کا حاضر نہیں ہوا یہ بات آپ بنا لیں کیوں نہیں ہوگا کیوں سے ڈر رہی ہے اللہ اکبر دیکھو جی نہیں یہ حاضر کرے آدمی حاضر ہو جاتا ہے یہ حاضر نہیں ہوگا کیونکہ نہیں ملے رکن ہے نہیں زیادہ سے زیادہ حاضر کے کتنے رکن ہے جی شرطیں کتنی ہیں حج کے ایک دو رکن ہے ایک شرط ہے ایک کا رکن زیادہ ایک کا طواف زیارت ایک دو رکن ہے اور شرط ہے احرام اور کون سی شرط ہے یا رکن ہے کہ حضور پاک میں روزی کی زیارت کرو گے تو حج ہوگا نہیں تو حج کوئی نہ ہوگا کیونکہ ایک رکن نہیں ہوا تین لوگوں نے روزے اسی کو سسٹم چل رہا ہے آج یہ بات بتائی نہیں ہے اور اگر ہم کوئی حد پر بات کرے گا کہیں گے دیکھو گستاخ رسول ہے رسول کوئی نہیں تھے اور جو حاجی وہاں گئے تھے جو ابھی ان کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے موجود اور وہ حج کرتے تھے تو حضور کا روزہ تھا اس وقت تین لوگوں کے حج کوئی نہ ہوا جس زمانے میں حضور وہ سندر تھے موجود اور سارے صحابہ بھی نہیں گئے تھے کہیں کا مطلب گھسا ایک دم گئے ہوں گے ان کا پھر حج کر نہ ہوا وہ سارے مرکز گئے اچھا حضرت علی بھی تھے وہ پھر واپس چلے گئے تھے یمن میں تو ان کا حج مرکز ہو گیا उन्हीं दिशा मदी में बांध तक नहीं गए, वहां तक जाना जरूरी था, शर्त थी हरि की। सब बातें सुनाते रहते हाँ जी। कल्ला अन्य इंसान रहित हुआ तो इंसान काबिल हाथ से निकल जाता है, हमारे सच्चे दावे से निकल जाता है, गैरों की तरफ हो अपनी सुई का दुआ वाली सुई का रुख बना लेता है। अल्लाह उस्तगना, क्योंकि वो अपने आप को बेनियाज समझता है, अपने आप को बेनियाज समझता है, यानी रब का मोहताज नहीं समझता है। ऐ इंसान मेरे पास ही है ना, तेरी खबर ले लूंगा इंसान, आखिर कहा तो अपने सभी की तरफ जाएगा, वह चीज तेरे ही रब की तरफ सबको लौट कर जाना है। अरे इंसान, भले तूने उस को भी देखा है, उस तरीद को भी तुमने देखा है, जनहा अबदन इरासल्ला, नमाज से रोकता है, ऐसे मेरे खास और खास प्यारे बंदे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जब नमाज पढ़ता है उसको रोकता है नमाज से, कहता है तू नमाज ना पढ़, क्योंकि नमाज में तौहीद होती है, नमाज में कुरान पढ़ा जाता है, उसमें क्या हुआ तौहीद का है, उसमें कहता है सुभानक अल्लाहुम्मा, अल्लाह तू पाक है, नादों से, मुइनों से, शरीकों से, सबीरों से और सब आदमी से बात करती। इंसान बड़ा तीर से बता इन कान आने खुदा, अरे ये मेरा खास बंदा हज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम सही सी निगाह पर कायम हो, और हमारा भी तकवा, या वो तालीम देता हो लोगों को, हमारा या वो तालीम देता हो लोगों को शिरक वगैरह से बचने की, तालीम देता हो लोगों को शिरक वगैरह से बचने की, उसके लिए रुकावट बना हुआ है, फिर भी उसके लिए रुकावट बना हुआ है। और आए थे निकल रहा होता है अल्लाह, बोला ये बता ये रोकने वाला पलीद अगर तो ईद की तकलीफ करता है और उससे रुकानी करता है, ये बता कि उसको सुनना में रहेगा, ये उसको ये चीज सुनना में रहेगी, इतना तो बता दूंगा कभी शुरू नहीं होगी, बल्कि उसके लिए मेरा नुकसान ही नुकसान है, मेरा घाटा ही घाटा। अलम आलम हजरा, भला उसको इतना इलम नहीं है कि अल्लाह उसके हर हाल को देख रहा है, और इस हालत में उसे ऐसा तो नहीं करना चाहिए था जैसे वो कर रहा है। अब भी अगर ये शख्स अपनी खबासत से बाज ना आए, लम जमते हैं अपनी खबासत से बाज ना आए, नाना स्वाम बिन नासिया, हम इस झूठे खताकार कभी ये है सर का भी ऐसा परेशानी के बाद पकड़ करके इसको घसीटेंगे, जो परेशानी के बाद उसके हाथ में आ जाए किसी के, फिर वो काबू में आ जाता है, फिर उसको घसीटेंगे चला जाएगा, फिर ये अपने हम मशीनों को बुला लेंगे कि मेरे इतने दोस्त हैं, मेरे इतने जा रहे हैं, मेरे खिलाफ मेरे मददगार हैं, बुला ले रहे, फिर यद वो ना दिया अपने हम मजलिसों को, हम मशीनों को बुला ले रहे अपनी मदद के लिए, वो बुलाएगा जब समय दो सब नहीं आता, हम अपनी जल्लाद फरिश्तों को उसकी सजा भी के लिए बुला लेंगे, जल्लाद फरिश्ते, जल्लाद फरिश्ते। कल्ला सुनो जी, हर चीज का कहना न मानना, मुजाहनत करके इनका कहना बिल्कुल न मानना, और خدا کی بنام میں سجدے کرتے رہنا, ان خدا کی اطاعت کرتے رہنا, مرتبہ خدا کا کل حاصل کرو. وہ کس طرح کل حاصل ہوگا؟ تبلیغ کر کے. تبلیغ کر کے قرآن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أنزلنا ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر فنزل الملائكة بالروح في أعين ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. یہ قرآن سوالات ہے جی, یہ تفصیل قرآن نے بیان کی ہے, یہ خدا کے حکم سے یہ ہوا ہے. اس کو یہاں رکھنا موجود تھا, خدا نے کہا اس سورت کو تین کے بعد رکھو اور اس کا یہ حصہ پانچ ایسے جہاں ان کو اوپر رکھو. دیکھو ربط کیسے ہوا, میں نے آپ کو ایسے انداز سے اس کی تقریر کی ہے, وہ تین اور آج اترا اور آج نہ دھرنا ان کو کرتی ہے. یہ خدا کی ترتیب زیادہ ہے, یہ جو ہمیں چاہیے تھا نا کہ اترا آتا ہے, اتنی ہوگی اترا شروع میں ہونی چاہیے تھی, اس کے بعد الحمد ہونی چاہیے تھی, اس کے بعد مزمل ہونی چاہیے تھی, اس کے بعد مدثر ہونی چاہیے تھی, یہ ترتیب ہونی چاہیے تھی. تو پھر سورت مدنی جو ہے بقرہ اس کو شروع قرآن میں رکھا گیا. پہلے حضرت مدنی میں رہیں یا مکے میں رہے ہیں؟ ارے مکے میں ہے, مکے میں سورت مسلم کی رہی ہیں. تو ترتیب جو مسلم کی ترتیب ہے وہ جدا ہے, جو ترتیب ہو خدا کے ہاں تھی اسی اچھی جواب رکھی گئی ہے, یہ میرا ہی تھی. تو خدا نے خود میرے اسلام یہ تو سارا میں نے جواب دیے ہیں, اس لمبی کافی چل رہا ہے. غلط کہتے ہیں, غلط کہتے ہیں. دیکھو حدیث میں آتا ہے تھا, جن لوگوں نے پڑھی حدیث ہمیں پتا ہوگا, وہی اسلام حضرت میں نماز پڑھتے تھے, حضرت کی نماز پڑھتے دیر سے ہیں, پہلی رکعت میں سورت میں بکرا پڑھتے تھے, دوسری میں سورت آل عمران پڑھتے تھے, تیسری میں سورت نساء پڑھتے تھے, چوتھی میں ہارون الرشید کہا, کہ چوتھی میں مائدہ کہا, استادوں نے اگر مائدہ کا نام لیا یا نام کا نام لیا, وہ سوالوں کو ذہن میں نہیں نا نہیں بات, ورنہ ابھی تک کیا سمجھتے ہیں آپ؟ مائدہ جیسے آئے نہیں ہے, نام کا تو نہیں نام کے بعد نہیں ہے, تو سوالی تو ذہن میں کسی بات نہیں ہوگی کہ استادوں کا غلط کیا تھا ذہن میں نہیں رہا, تو استادوں کا غلط مائدہ کا تھا یا نام کا تھا ذہن میں ہو گیا. بہرحال ترتیب یہی ہے, معلوم ہوتا ہے حضرت اسی ترتیب سے پڑھتے تھے, پہلے ترتیب اور حضرت نبی علیہ السلام جب آتے تھے ہمارے ایک آئے لے کے آئے, پانچ آئے لے کے آئے, دس آئے لے کے آئے, تو میں اس سورت کو ان آیتوں کو فلاں سورت کی مجموعی ہے نا, اس کی فلاں آیت کے بعد اس آیت ان آیتوں کو رکھو, وہاں رکھا جاتا تھا. فلاں جو مکی سورت ہے وہ مجموعی ہوتی ہے, فلاں جو مکی سورت ہے اس کی فلاں آیت کے بعد یہ سورت کو رکھو, یہ خدا کے حکم سے ان کو رکھا, خدا نے خود ترتیب دی ہے, یہ ترتیب خدا کی دی ہوئی ہے, انسان کی ترتیب کی ہوئی نہیں ہے. یہی قرآن شریف اس ترتیب سے موجود ہے, علیہ السلام سے لے کر کے ناس تک یہی ترتیب حضور میں پڑی, یہی ترتیب ابو بکر میں پڑی, یہی عمر میں پڑی, یہ عثمان میں پڑی, یہی علی میں پڑی, یہی قرآن علی پڑھتے تھے, یہی قرآن آصف الاسحار پڑھتے تھے, یہی قرآن جو ہے تمام صحابہ کرام پڑھتے تھے, یہی قرآن تابعین کے پاس موجود, سب تابعین کے پاس یہی موجود ہے. اس ترتیب کے اندر کوئی کسی کے ساتھ گڑبڑ نہیں ہے. نزول کے لحاظ سے وہ قرآن ہوں, اس میں سے ایسے ہیں کچھ موقع محل کے مناسب وہاں سے ایسے لے کر کے یہاں پہنچ جاتے تھے. میرے اسلام جب وہ محل ہوتا تھا تو وہ آئے گا جو یہ مسلم کبھی ہو آج کبھی کرنا ہو کر سیرا ولا جا سوں نہ کبھی حاصل ان آج نہ کبھی ہنستے وہاں سے مطلب سیرا. جب بھی وہ سوال کرتے ہیں تو سوال کے موقع پر اس کا جواب انہیں میں سے دیا جاتا تھا, اس موقع کی بات ہے, حالانکہ صبح اور آئے تو اتنی ہوئی تھی, یہی دیکھا جاتا کہ فلاں آئے اتنی سے اس کے ساتھ لگاؤ, نہیں اس کا محل فلاں آیت کے ساتھ اس واسطے اس آیت کو فلاں جگہ رکھو. بہرحال اس کا مکمل جواب میں نے سکون کی کافی دیا ہے, اس تصویر کے متعلق کہ شیعہ اعتراض کرتے ہیں, عیسائی اعتراض کرتے ہیں, مگر یہ اعتراض ہوتا یہ محل الرسول ہے, خدا نے آپ یہ قرآن نازل کیا, آپ اس کی حفاظت کی, اور اگر یہ کہو کہ یہ حکومت ہے خدا نے غلط کہا ہے تو حفاظت کرو نہیں, کہیں سے کہیں رکھ دی, کہیں سے کہیں رکھ دی, یہ موقع بھی بھائی. اسی وجہ سے اس تقسیم کا لحاظ کرتے ہوئے کہ بہت کم علماء ہیں جنہوں نے اس تقسیم کو مد نظر رکھا ہے, تفصیل لگ جاتے ہیں ہم کہیے مانا جی اس کا مطلب یہ مطلب ناسی ہوئی ہے, سوال پہلے کہیے جواب دی, یہ سب کچھ کرتے رہیں گے, مگر پہلے کیا مضمون بعد میں کیا مضمون, جوڑ ملاؤ اس کو جوڑ نہیں سکتے. حضرت مولانا سانی نے ہم کو سبق دیا ہے, واقعی سبق دیا ہے, تم کا سبق انداز بھی کچھ اور ہے. اچھا جی پہلے اس میں ذکر تھا کافروں کے فلاں بات کا ذکر ہے تو آپ کو توہین کا ذکر آ گیا, اب یہ میں توہین کا ذکر تھا, اب یہ اللہ تعالیٰ کو ملک دلا دلاتا ہے جی کہ یہ جالا آ گیا, अजय भाई इतना फिक्र था और उसके बाद आपने रसोई को फिराकर का फिक्र करें तो भाई ये क्या है यहाँ बस व्यायाम है केवल पहले फलाते थे कैसे आप ये फिक्र हो गया पहले फला पहले क्या मुझको फिक्र करते और उसके बाद रसोई का फिक्र शुरू करते जोर क्या है जोर गरीब बने मौला खानी की किताब मैंने मुकम्मल पढ़ी है मुकम्मल बयानुल कुरान है नहीं मुकम्मल बयानुल कुरान है नहीं मुझे मुझे ये जोर नहीं समझ आया जो हमारे रहमत मगर इस तरह करके जोर वाला कभी मजबूत नहीं किया आज तक शेखुल कुरान अपने यहाँ बहुत ऊंचा आदमी था बहुत ऊंचा आदमी था हर लिहाज से ऊंचा था मगर ये तरतीब से जिस तरीके से यह मजबूत कलाम एक मुकर्र तकरीर कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा नमाज तक उसकी तकरीर खत्म हो जाती है ऐसा मुसलसल बयान हो ऐसा मालूम हो कि बहुत बड़े एक अंदाज से बात चला रहा है और मुसलसल चलती जा रही है वो बात ये बातें जो है ना जी ये मुसलसल तर्जमा किसी ने नहीं किया उलमा ने किए हैं तर्जमे सब कुछ किया है बड़े बड़े उलमा ने मगर हमारे हजरत जी का जो तर्जमा था वो मुसलसल था वो इस मुसलसल था वो भी थे इजमाज बयान करते चले जाते हैं इजमाज होता जा रहा है और तस्वीर होती चली जा रही है थोड़े गलत एक कह दिया बीजे बतौर इजमाज है फरमाते थे इजमाज जो है ना ये कुरान शरीफ में कसीर हो नहीं बहुत ज्यादा है इजमाज बहुत ज्यादा है उस इजमाज के साथ ये जोड़ लगते चले जाते हैं वैसे तो कुछ भी है दरमियान में कुछ जैसे कि ये हड्डी है रान की एक हड्डी है पिंडली की ये दोनों हड्डियां हैं इनको जोड़ो किस तरह जोड़ो तुम्हारे दरमियान में कुछ भी लगा दिए अब जैसे मर्जी करो कह जाते हैं मेरी कैसे जैसे चला आ रहा है वहां हाल ये तरतीब जो है ना बहुत आसन तरतीब आसन तरतीब बनाए ये किया किसने ये किसी तरतीब अल्लाह ने दिया जिसने इस्लाम को हुक्म दिया तो तू जाकर के कह देना हजरत मोहम्मद मेरे प्यारे बंदे को मोहम्मद रसूलुल्लाह को इस आयत को फला मक्की की जो सूरत है उसकी फला आयत के बाद इस इन आयतों को रखना है बहुत अच्छा यही रखा गया इसी तरह फिर करते थे ये उसी तरह हम पढ़ रहे हैं अब देख लो कि एक मक्की सूरत है उसमें मदनी ऐसे आ गई एक मदनी सूरत उसमें मक्की ऐसे आ गई है यही वजह है कि खुदा ने कहा है खुदा ने खास तरतीब का लिहाज रखा हुआ है उस तरतीब के मुताबिक बात चला रहा है कि इसको हमेशा क़यामत तक भी पढ़ा जाएगा ये कुरान शरीफ इसको इस तरतीब से रखें ताकि लोगों को समझ में आए वो तरतीब समझने वाले हैं समझते हैं अल्लाह ने उनको समझ दिया मेरा कुरान समझो कसम दो मेरा कुरान अल्लाह ने उनको समझा दिया उनके जहन में बिठा दिया कहीं कसम से कहीं इल्हाम से कहीं उस्तादों की तालीम से ये भी होता रहता है हजरत जी कहते हैं कि बहुत जगहों पर मुरातबा फरमाते थे सोचते थे उसमें अल्लाह तारा को दिल में बात डाल देता था ये तकलीफ है ये जोड़ा है तो वो कहते थे कट गिनों किताब का तस्वीर दिया तस्वीरा कट गिनों वो नकली लिखा फलान के लिखा फलान के ये जोर के उन्होंने बयान किया वहां मिल गया खुश होते थे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बात की पाई ये कहते जी मुझे तो ये समझ आइए मुझे तो ये समझ आइए यहाँ जोर के करता अब देखो कितना बड़ा जबरदस्त एक है काम लाओ जो भी हमने प्यारा बना से मिलने से लगा अंत रात वाले भी निकाल करता है ये क्या कल्ला अब क्या है कल्ला मल कह भी लगा जाता है क्या मुझसे कहती जो ये ये दुनिया ये लाकर भी लगाना चाहते ये जोर के समझ नहीं आता और बड़े बड़े मुफस्सिरीन यहाँ उलझ के रह गए उनके दिल में ये बात नहीं आई क्या हो रहा है अरे सर कितनी हर मुसार करती है कहा तुम्हारे पेड़े पेड़े जमा करूंगा कहाँ कहाँ है कहाँ कहाँ है और किस तरह जैसे तू जल्दी मचाता है हाँ वहाँ और तुझे जो है तू समझ भूल जाऊंगा मैं तेरे दिल के अंदर ये जमा कर सकता हूँ और करता रहूंगा फिर उसके बयान तो ही मैं ही करूंगा मेरा काम है पेड़ों पेड़ों को भी इकट्ठा कर देना तो ख्याल रखा अजानी बात है कल्ला बताओ हैरान नहीं होते वे हैरान हो गए कहेंगे कमाल इस शख्स ने कर दी बड़े बड़े मुसलसल हाँ हैरान है तो मुसलसल बात नहीं आती कि ये जोर क्या मिला है वो नाम चाहते चुपेरे वाले वो हमारे चले आओ एक कुरान जो हाथ पहुंचा ना कोई जगह हाथ आ जाए कोई जगह हाथ आ जाए कोई जगह हाथ घर जमा कर देते ये गलती है तो सही ना सही गलती करती वो साफ बताया सगे भगवान हमेशा बढ़ाना हमेशा कहा गया बनाना मगर ये क्योंकि ये जोर का और सगे और अपने जोड़िए गिरा दे اپنے رائے کو وہاں تک مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ کی بات آ گیا اور مولوی حسین علی نے وہاں بھجنا والے انہوں نے یہ ڈر کے دیا مولوی حسین علی کہ آپس میں رقیب ہے نا ان کا جو تیر تھا حضرت صاحب یہ آپس میں رقیب تھے اور سلطان غلام حسین چودہ والا میں جیسے بھی کہا کہ تو نماز وہاں کون پڑھاتا ہے میں نے کہا کہ وہاں پہ آتے ہیں شادی آ جائیں گے انہوں نے کہا شادی آ جائیں نا تو ان کو سنوا کر سنے نے کیا کیا تو بند گئے بھائی یار کیا کرنا والا ہے کبھی خرید نہیں اور ہر سال خود جو ہے نا وہ پورے گیا ہے سال اتنا کتنا گیا ایسا کل کچھ ہو گیا تو سال ہم نکالے میں اور گھر کے مطلب گھر کا گھر گئے گھوڑی گاڑی آ جاتی ہے غلام حسین دے احمد خان دے تو اللہ تعالیٰ دعوت حسین میرا بلوڑا ہے پھر آ جا مدن اچھا اللہ کتاب الگ دیا جا سکتا تو ہمیں جا کے کریے تو آ جا مطلب حالانکہ خود مولانا عثمان صاحب بہت بڑا جگل آنے والا اور کہنے کہ سارا ہدایا الگ جا کر کے آخر تک چاروں دن کے ہاتھ میں جا رہے ہو سکتا مولانا عثمان صاحب خالا عثمان صاحب میرے بلے نے بتایا بہت اچھی ہے اب انسان کو پتا لگا غلام حسین پتا لگا جو ہے حضرت صاحب کو حضرت جی تو کہا کہ حسین علی کی سدھا جا رہے بتا رہے تو بیٹھ بندہ نہیں کی سنا دیں بات سنا بڑا چکا تو اچھا مولی کو جاؤ آپ یہ سال مجھے بھی ایسا کرے تو بھی آنا جاتا ہے سامنے کا میں سمجھا کئی مسئلے خالد صاحب بنایا حسین علی کیا مسئلہ کیوں ہے جی امام غلط ہو گیا مسئلہ کیا ہے امام مسجد کا مسئلہ کیا ہے امام محمد کا مسئلہ کیا ہے امام سفر کا مسئلہ کیا ہے مہاجر مسئلہ کیا ہے عبد اللہ میں مالک کا مسئلہ کیا ہے شافی کا مسئلہ کیا ہے مالک کا مسئلہ کیا ہے امام مسجد کا مسئلہ کیا ہے بہت اچھا معلوم کرنی جو ہے نا یہ ارجا ہے بنی سوچ دیا اس دلائل اقوام ہے بنی سوچ دیا یہ چیز جی نا جی کوئی آم نہیں کر سکتی اس شخص اللہ تعالیٰ نے یہ چیز مادہ رکھا اس وقت میں آپ نے بلوڑے میں ذکر کرا تو تھی بڑا انہوں نے انہوں کا اعتراف کر دیا میں نے حساب لایا میں نے جو لے بھائی میں نے بھی میں نے کیا اسی دن کیا دیا وہاں تک وہ جو چلے جانا مطلب سر شرک جو چلے جا گیا شرک تو میں سوچتا مجھے جمع کی دیا میں ہمیشہ شرک شرک شرک کرتا اپنے دوست نہیں آتے وہ جو گل کرتے ہیں وہ نہیں گل کرتے ہیں تو کے نام ہی چاہتے تو ہم جی اپنی گل ہے اس طرح حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے اوقات تو کبھی میں سر کی نال پوچھ بیٹھے حضرت جی حوالہ بس ساری شام کا یہ حوالہ حضرت حوال اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بغیر حوالے کی بات پہ کرتا ہے حوالے نہ دینا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کا حوالہ کوئی نہیں میں اقتصاد کرتا ہوں میں اپنی بات بیان کر جاتا ہوں اگر تم گھومتے بولو حوالے بغیر حوالے کی بات نہیں ہوگی اچھا اس کا حوالہ تم نے پوچھا اس کا حوالہ جامع میں موجود ہے پراسر میں پر موجود ہے پراسر میں دیکھ لو اب یقین آ گیا چلو تم بڑے بڑے کرو پوچھتے ہمارے اپنا کچھ نہیں کرنا تم. میں نے تمہیں ایک لائن پر چڑھانا ہے, تفکر کی لائن پر چڑھانا ہے, میں چڑھا دیتا ہوں, تم آگے چلو, میں چلو تمہاری مرضی. تفکر کی لائن پر چلانا میرا کام ہے, آگے تم تفکر کی لائن پر چلو, نہ چلو تمہاری مرضی. میرا کام اپنا جان یہاں تک پہنچانا ہے. سبحان اللہ, واقعی تفکر کے طور پر نہیں, حضرت کی ساری تقریب زندگی کی بخاری کی تفکر کی طرف پر چل دی تھی. تو اس میں علت سمجھو, علت کیا ہے, حکم ہے وہ علت جو ہے وہ جہاں جہاں پائی جائے گی وہاں حکم پر چلتا چلا جائے گا. یہ اصولی طور پر ان کی بات ہوتی تھی, میں نے ان کی بیان کر کے اصول کو شیروں میں جمع کیا, اس کا نام رکھا فیض المحیط فی اصول الحدیث, مگر وہ ہندوستان رہ گئی ساری شیروں میں, اسالوں میں دکھائی میں نے دیکھتے رہ گئے ایک جگہ کہیں رہا پڑ گیا حدیث ایک راوی متفر رہتا تھا. میں نے کہا حدیث ایک راوی متفر متفرد ہوتا ہے یا متفرد ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی ہوتا تو متفرد ہے. یہ ضروریات اسی ایریا میں سے ہے, وہ کون سا جہاز بنتا ہے یا وہ کون سا وہ بنتا ہے میں ضرور بولتا ہوں, کون سی یہ ان میں سے نہیں. میں نے کہا کہ کیا لگ اتنی سارے آپ بنا لیا نا بتایا تو خود زور لگائے گا اپنے دماغ میں. وہ فارسی میں تو فارسی میں وہ فیض الرحیم جو ہے نا وہ فارسی میں, یہ غیر مروئی سے یہ میں نے نام بھرا ہے اس کا, تو میں نے اس کے ساتھ ملایا تھا. یہ تھی میرے چچا کے استاد کی کتاب شیروں میں, مجھے شوق تھا کہ میں بھی استادوں کی شیر سارے دھیان لگا دوں, اس کا نام یہ رکھ دوں گا. مگر ہندوستان رہا کہ یہ تھوڑے سے چار فرق جانے گی, یہاں میرے پاس تھے چچا صاحب کی کتابوں میں تو میں نے چاپ کی, باقی وہ بھی رہے قسمت کی بات. ایک میں نے شیر لکھی ہے تہذیب البلاغت اور میزان البلاغت, اس کی میں نے شرح لکھی آج کے کتابیں بھی پڑھی ہے اب تو چھاپے گا ہر چار دن کا مجھے دیوی رام کتاب اور میرے پاس ہندوستان ہے کہ یہاں ایک ہندوستانی آیا طالب علم یہ دو بنتے ہیں دورہ حسن دورہ تفسیر, تو اس کو میں نے کہا نکالی تو اگر جو بن والے عالم تمہیں دیتے ہیں دیتے تو نہیں کوئی تو یاد مجھے کرا تو فوٹو کرنے کے لیے نہیں کہتا تھا, اس میں بڑی مشکل سے بنے کس انداز سے اس نے دی ہے نہیں, تو میں جا کے پھر جا کے فوٹو کرایا, فوٹو کرا کے اس کے بعد وہ کتاب واپس کرا دی. اس میں ایک اور پھر بھی پائے بڑا میرے سے اس کو خط لے گا, میں نے کہا میری فلاں سب فلاں سب جانے وہ نہیں آیا, پھر بھی جانے میں کتاب مانگی دوبارہ, تو میں ناراض اس سے ہو گیا جی لے کے دوں یہ ہے ان کا بولے تو میں ٹھیک ہوتے ہوئے میں ناراض نہ ہوں مہربانی کرنا ہوں تب انہوں نے حکم دیا جو سب رہ گئے تھے وہ مہربانی کرنا ہوں وہ پھر میں نے اس کو مکمل لکھ لیا ہے اور بات آ جائے اس کو یعنی اس کے پھر 26 سب ہے میں نے اس کے 32 سب بنایا اور موٹا موٹا لکھا اچھی طرح اور پھر اس کے اوپر ہاشیا لکھا ہے نا کچھ ان کا اپنا ہاشیہ تھا مولانا حفیظ الرحمان کا مفتی حفیظ الرحمان کا اپنا ہاشیہ تھا اور کچھ ہاشیہ میں نے بنایا ہے تو رکھا ہوا ہے ہمت میں دینا ہے اور صاحب جانا ہے یہاں آ جائے گا بات تو یہ ہوتا ہے ہمت کرے کوئی مجھے نہیں میں تو میرا بیٹا نہ میرا بیٹا نہ میری بیٹی میں تو بیٹھا ہوں میری بیوی نہ میرا بیٹا نہ میری بیوی گئی مر گئی میں اکیلا بیٹھا ہوں پتہ نہیں کس وقت تیار کروں گا. اچھا وہ بھی بتا دوں وہ جو لڑکے ہیں نا وہ بھائی میں تو کیا کروں میں تو میں افادہ عامہ کے لیے اپنے لیے نہیں لکھی کتابت کی ہے میں نے افادہ عامہ کے لیے میں یہاں رکھنے کی ذمہ کھانے کے لیے نہیں لکھی مگر یہ آپس میں وہ لالن صاحب کے ساتھ بولتے ہیں تم نے کہا چاہوں تم کو میں کیا بولوں میں کہا جی ابھی ہمارا اور کام کیا ہوں آپ نے مزدوری کمائی آتی میری کتاب صاحب لے بھی جائے نا پھر نہ بھی آڈر کر دینا پھر اس کے بعد یہ بھی کہیں گے ہم اپنی مزدوری کریں گے آپ کے ساتھ چاہتے ہیں یعنی اپنا مطلب بھی حل کر لینا اس میں سے ہاں اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہیں ہم مزدوری کریں گے آپ کے کام اب کوئی ایسا شخص ہو جو ان کو کہے جی چھاپو اگر چھاپے نا تو ایک دن سچ جائے گی ان شاء اللہ 32 سب تو کوئی لائے کوئی 32 سب ہے چھاپے تو ایک دن سمجھ جاتی ہے ان شاء اللہ مگر کون ہے مطلب ہاتھ اوپر زور لگانے والا ہو. بڑی اچھے رہتے جی ہم مسلمان ہی اور متبل پڑتے ہیں سمجھ کچھ نہیں سمجھ آتی تو مہربانی تعلیموں کا فائدہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا تو یہ ان کو آپ بھی بڑا ہوا ہے مسلمان متبل خود بھی تو بڑا ہوا ہے آخر فارغ ہے کافر ان کا فارغ ہوا ہے سمجھ جاتا ہے مجھے فارغ بھی ہے کیا ہوا تو برس میں نہیں تو اس کو خود سوچنا چاہیے نہیں تو تم لوگ اگر زور دو گے اپنا ظاہر کرو کہ بھائی ہم طالب علم ہیں خواہش ظاہر کرتے ہیں مہربانی کریں کتاب صاحب سے میں نے یہ دیکھا میرے لڑکے میری بھاشا میں دوسرا کام تو نے کیوں کیا یہ نے کہا تھا کہ میں کہتا ہوں میری بات ہو ان کی نزدیک ہو جو بھی شکر ہے اور جو دوسری کی باتیں ہیں وہ مان لیں گے فلاں نے کہا تھا جی اس وقت میں نے یہ کیا ابھی یہ کام تو نہیں کیا یہ فلاں روک گیا تھا جی میں نے جو کہا تھا کہ فلاں روک گیا تھا میں نے کہا تھا آپ اور نہیں جاتی کیوں اس بات فرار ہو گیا تھا تو میں نے کہا یہ نا صاحب نا اس نے صاحب نہیں میں نے یہ منع کیا اس نے کہا فرار نہیں کہا تھا صاحب دو بس میں نے صاحب دیا ہم دوسرے کی مانتے ہیں میری نمبر اسی بات میں آتا کہ میرا کو بیٹھا تھا ویسے چلیے اب ہم بس بیٹھا ہوا ہے جی بلا ہاں جی سورت حالت کا سورت حالت کا خلاصہ کیا ہوا ہے جی کوئی مانے نہ مانے تبلیغ کرنا نہ چھوڑو خلاصہ ہے صورت حالت کا خلاصہ کوئی مانے نہ مانے قرآن پہنچاؤ لوگوں تک پہنچاؤ یہ نہ چھوڑو اب یہ صورت قدر ہے اس کا خلاصہ کیا ہے تبلیغ قرآن تبلیغ تبلیغ قرآن ضرور اس قرآن کے ساتھ تبلیغ کرو کیوں کرو اس واسطے انما انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ کوئی ایک علت ہے چلے معلوم دوسرے جوڑ ہے کہ نہیں کہتے ہیں کہ قرآن میں جوڑ کوئی نہیں یہ جوڑ نہیں ہو کے جوڑ ہاں لوگوں کے نہ ماننا لوگ روکتے روکتے رہے لاتتے ہو ان کی بالکل بات نہ ماننا قطعاً تو میرا کہا مان میرے آگے جھک جا میرا قرب حاصل کر میرا قرب حاصل کس طرح ہوگا تبدیل سے ہوگا قرآن پہنچاؤ آگے لوگوں تک ہیں یہ اس کی تبعید کرنے کی اب یہ سے کیوں اس واسطے لئن انزلنا فی لیلۃ القدر شاید میں شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اصول فقہ میں انا کا لفظ جو ہے یہ کوئی حروف علت میں سے بیان کیا ہے کہ علت کے حرف کون سے ہیں دلیل جن سے بیان کی جاتی ان میں سے کہ ان اللہ علیہ کل شان قدیر اتباع کی ان اللہ بکل شان علیم ساری بنیادیں وہ سب دلیل کے طور پر ہیں اس انعام یہ دلیل کے طور پر ہے تبلیغ نہ چھوڑو قرآن شریف لوگوں تک پہنچاؤ کیوں اس واسطے کر کے یہ بڑی محترم شان کتاب ہے بڑی نعمت ہے خدا کی خدا کا انعام بہت بڑا انعام ہے اس کو ضرور پڑھا کرو کیوں اس واسطے انعام صلی اللہ علیہ رحمت القادر اس کو رحمت کے وقت اپنے کرم سے اتارا ہے تو ہم نے اتارا ہے قرآن کی پہلی وحی کو شب قدر میں اتارا ہے لیلۃ القدر کون سی ہے ہاں لیلۃ القدر میں اتارا ہے اصول الفقہ اصول الفقہ کتاب لکھی حضرت شاہ میں شہید رحمۃ اللہ علیہ چھپی ہوئی ہے مگر اس میں اخیر میں تکلیف کی بحث اور تھی مگر چھاپنے والوں نے وہ ساری نہیں بحث لکھی چھاپنے والوں نے مختصر کرے مجھے ان کے فائدے کے سامنے وہ لکھ دیا تقلید الحی اولا من تقلید المیت یہی رہتا ہے آگے جو بحث وہ نہیں کی میں عامر خان صاحب جن کا ذکر ابھی ہو رہا تھا ان کی جگہ ہے خانقاہ سراجیہ وہاں میں ہر سال دو مہینے وہاں گزارا کرتا تھا میرا تو کوئی کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہے میرا کسی کے ساتھ تعلق نہیں میں حسین علی کا مرید ہوں عامر خان میرے چیچا بھی نہیں ہے میں کوئی کسی کے ساتھ ایسی بات نہیں کی اس میں اس زمانے میں یہ مسئلہ بھی نہیں چڑھا صرف یہ ہے کہ ان کی آپس میں چمکل سی رہتی تھی رہتی تھی اور بھائی بھائی کی ہوتی رہتی ہے اب میرے بچے آپس میں ایک دوسرے سے ہم کیا ہے وہ پیر بھائی تھے آپس میں ان کی ہوتی رہتی تھی وہ ہوتی رہے اگر ماں باپ لڑنے لگ جائیں تو ہم کسی طرح کیوں نہیں ماں کے ساتھ ہوں یا باپ کے ساتھ بس وہ جانے ان کا کام جانے ہم کا ٹھیک ہے بات یہ میں وہاں دو مہینے جاتا وہاں ایک مولوی صاحب تھے چودواں کے چودواں جانتے ہو وہاں پڑھاتے تھے مجھے رہتے ان کا نام تھا مولانا عطا محمد صاحب چوتھا تھا وہ چوتھا ہے جگہ اسماعیل خان میں منہ سے صحیح کے قریب کہیں ہے کوئی جگہ پتہ نہیں کتنی میل ہے وہاں سے یہ کوئی پتہ نہیں منہ سے صحیح بھی کہتے 25 میل ہے جگہ اسماعیل خان سے اچھا انہوں نے کہا کہ میرے پاس کلمی کتاب موجود ہے اصول فقہ کلمی اس میں یہ بحث مندی ہے یہ انہوں نے جو چھاپی ہے چھاپے والوں نے اس میں یہ بحث تقریر کی انہوں نے ختم کر کے کاٹ دیا ہے اس میں بڑی لمبی بحث ہے وہ پھر کچھ عبارت جو انہوں نے مجھے دکھائی تھی پتہ نہیں وہ کہیں کمال خانے میں موجود ہے میرا پھر خیال ہے مجھے اللہ تعالیٰ مجھ سے صحیح شریف لے جائے تو وہاں سے چودھنے جاؤں اور جا کر کے وہاں مولانا قانون صاحب سے عبادت کروں حضرت جی مجھے وہ عبارت دکھا دے اصول فقہ کی جو آخری عبارت ہے وہ بڑی ایک کمزور چیز ہے ہمیشہ اس میں شہید کمزور لوگ کہتے ہیں نا وہ مقلد تھا یہ تھا وہ تھا وہ اہل عزیز تھا وہ اہل بھی نہیں تھا وہاں سے پتہ چلے یہ بھی ختم ضرور ہے مگر آگے جو تفصیل ہے وہ کہاں انہوں نے کہا تقلید الحی اولا من تقلید المیت کیونکہ ابو حنیفہ فوت ہو گئے شافی فوت ہو گئے ہیں جی احمد بن حنبل مالک فوت ہو گئے ہیں جی اب کس کی اب آج کل مولویوں کی تقلید کرو کیونکہ تقلید الحی اولا من تقلید المیت چند صدی کے مولویوں کی تقلید کرو یعنی پہلی صدی کے علماء کی جو صلحاء تھے اور خیر القرون تھے ان کی نہ مانو کیونکہ مر چکے ہیں اب زندہ نہیں کرو تقلید وہ جو آگے بحث کی ہے وہ بحث چھوڑ دیں ان شاء اللہ دعا کر اللہ تعالیٰ میرا یہ سب بخیر کرے میں وہاں جا کر تم سے وہ لکھ کر کے ان شاء اللہ شائع کروں گا وہ اصول فقہ شائع کروں گا ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے دے توفیق دے دے ہاں اس میں لکھا ہے کہ انہیں جو ہے نا یہ تعلیم کے لیے آتا ہے ان نام صلی اللہ اس واسطے کر کے ہم نے قرآن مجید کی پیروی کو شب قدر میں اتارا ہے یہ رات پہلے نہ تھی یہ خاص ہے امت محمدیہ علی صاحب الف صلاۃ متحیہ ہیں حضرت ابن عباس نے یوں ہی فرمایا ہے مطمئن مالک میں لکھا ہوا ہے لیلۃ القدر ہو اتنا عظیم القدر وقت ہے لیلۃ القدر اتنا عظیم الوقت قدر وقت ہے اس رات کی عبادت ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے رات مہینے کی عبادت سے بہتر ہے اب مل جاتا ہوں ہاں جی ہزار مہینے کتنے بنیں گے تراسی سال میں جی حساب لگا تراسی بھی چلا تھی وہ جو تم نے دوبارہ تو سر دیتی نہیں سن چکا ہے نا بعد میں بولتے بولتے بولتے ٹھیک ہے جی واہ بھائی واہ 83 سال 4 مہینے پھر بتاؤ کہ وہ شاہ شہید کون تھے شاہ اسماعیل شاہ محمد اسماعیل وہی شہید ہوا بالا کوٹ ہاں ان کی عبادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حنفی مسلک پر تھے ان کے نانا جان بھی ان کے چچا صاحب بھی حنفی مسلک پر تھے شاہ عبدالعزیز صاحب ان کے جو آگے دادا تھے وہ بھی حنفی مسلک پر تھے پر ایک بات ہے وہ تھے مجتہد مجتہد تھے تو مجتہد جو ہوتا ہے جس کا امام بھاوی ہے وہی مجتہد تھا مجتہد کئی مقامات پر اپنا بڑا جو ہوتا ہے نا اس اتحاد میں کچھ اختلاف کر جاتا ہے جس طرح سب کے متعلق امام حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ مکرو ہے اب ہم کو پتلا کو پتل ہے امام تہاری نے کہا میں نہیں مانتا ہوتا رہتا ہے ہمیں شہیدوں میں یہ اجازت ہوتی ہے تو مسئلہ جو ہے نا وہ اسی جگہ اور اچھا اس طریقے سے شاہ اس میں شہید رحمۃ اللہ علیہ فضا نکال لیتے تھے یہ نہیں کرتے رہتے تھے کر رہتے تھے کسی نے کہا شاہ عبدالعزیز صاحب کو یہ اپنے بھتیجے کو کیوں نہیں سمجھاتے وہ ہر وقت فضا کرتا رہتا ہے فرمانے لگے کہ میں کیا اس کو منع کروں اگر وہ کرتا ہے تو کیوں میں وہ جو میرے آگے حدیث پیش کر دے گا تو میں اس کا کیا جواب دوں گا میرے آگے جو حدیث پیش کر دے گا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رکوع میں جاتے ہوئے میرا فیض کرتے تھے اور سر اٹھاتے ہوئے میرا فیض کرتے تھے میں کیا جواب دوں گا اس کا حدیث کا مقابلہ کروں گا میں تو بھائی کچھ نہیں کہا لیکن یہ انداز ہوتا تھا ان لوگوں کا عجب انداز ہے ان کا وہ کہتے ہیں سنت مردہ ہے, سنت مردہ کو زندہ کرنا چاہیے. بس خیال ہے, ہم کہتے ہیں خیال چلائیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر مات میں وہ وہی انہوں نے حنفی مذہب کو غلط قرار دیا تھا کہ حنفی مذہب غلط ہے, بلکہ وہ حنفی مذہب کی تعریف کرتے ہوئے دیکھے گئے ان کی کتابوں میں نظر آتا ہے. سمجھے, بلکہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی ان کو امام میں شمار کرتے ہیں, کہتے ہیں مالک ابو حنیفہ اور شافی نے یوں کہا ہے, امام احمد بن حنبل یوں کہتا ہے. کئی جگہوں میں کہتے ہیں ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل اور امام شافی ایک طرف ہے, یہ ان کو مجتہدی میں شمار کرتے ہیں نا, امام ابن تیمیہ جیسی ہستی, امام ابن قیم جیسی ہستی, بڑے بڑے علامہ علامہ نووی دیکھ لو, ان کو اماموں کے زمرے میں شمار کرتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں وہ نالائق جاہل تھا ابو حنیفہ, اس نے دین کی جڑ کاٹی ہے. اگر دین کی جڑ کاٹنے والا ہے انہوں نے مان ان کا انہوں نے جو شمار کیا, دین کی جڑ کاٹنے والا بھی امام ہو سکتا ہے بھلا؟ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے. ابو حنیفہ اور شافعی احمد یوں کہتے ہیں, مالک یوں کہتے ہیں, کہیں کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے, ابو حنیفہ اور مالک ایک طرف ہے, شافعی احمد یوں کہتے ہیں. ہر حال اس مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے, ابو حنیفہ کو ساتھ کاٹتے ہیں, ان اماموں کے زمرے میں شمار کرتے ہیں, ان کا ان کا اس مسئلے میں کیوں اختلاف ہے؟ انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ابو حنیفہ بدبل تھا, اس واسطے اس کا ہم اپنی کتابوں میں نام نہ لیں. شیعہ کے اماموں کا کبھی نام لیا نہیں, شیعہ بڑے بڑے امام ہو گزرے ہیں, مگر انہوں نے کبھی ہاں جہاں کریں گے وہاں کہیں گے کہ یہ جمہور کا یہ مسئلہ تھا, اہل سنت والجماعت کا یہ مسئلہ تھا, یعنی آگے جیسے وہ کہیں گے کہ یہ شیعہ کا یہ مطلب ہے, فلاں فلاں کا وہ اہل سنت سے نکال دیا. اور ان تک بھی پوری باتیں نہیں پہنچی تھیں, اگر پوری باتیں ان تک پہنچ جاتی نا, کیونکہ ان کا کام تھا کتابیں چھپائے رکھنا, لوگوں کے سامنے باتیں کر دینا, کتاب اپنے ذہن میں ہونے دینا, یہ تو کتاب صاحب ہی چھاپے خانے نکلے تو اب پتہ لگا مور یہ تو خبیص تو خبیص, سارے کے سارے بےمان کا بیرا, ان کا تو قرآن پر ایمان ہی کوئی نہیں. پہلے کافی کو لینی ہوتی تھی, چھپی رہتی تھی, ذہن نہیں کرتے تھے, نہ چھپتی تھی, چھپتی تھی. اور اب کیا ہو گیا, اب عام ہو گیا. مولانا امام اہل سنت عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, انہوں نے فرمایا کافر ہیں اسی اثارے, کیوں یہ قرآن کے ہوں کے رہے, یہ قرآن کو نہیں مانتے, ان کا ایمان میں قرآن کوئی نہیں. پھر انہوں نے ثبوت دیا, جسے یہ بات کی دو من میں فتوا آیا, جو من والے نے کہا یہ عبد الشکور کو کیا ہو گیا, بہت ستی کرنے لگ گیا, باشی یہ کافر ہیں, سارے کافر نہیں باشی. جس نے مولانا شاہ عبد العزیز صاحب نے لکھا ہے, فلانے نے لکھا ہے, فلانے نے لکھا ہے, فلانے نے لکھا ہے, فلانے نے لکھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ عبد الشکور نے غلطی کی ہے, لوگوں نے جا کے بتا دیا کہ من والے تمہارے خلاف ہیں, وہ تو تم تو کہتے کافر ہیں, تم کو وہ کہتے نہیں کہتے سارے. اچھا وہ چلتا رہا سلسلہ, وہ نہ مانے دیوبند والے نہ مانے, امام اہل سنت اپنے مسلک پر اپنے موقف پر مضبوط ہے, کہتا ہے کافر ہیں. پھر اس کے بعد وہ کتابیں اٹھا کر کے, ان کی جو اصلی کتابیں تھیں فصل خطاب ہو گیا, کافی کلینی ہو گیا, اور جو کتابیں ہیں ایسی ایسی سب اٹھا کر کے وہاں دیوبند میں آ گئے. ہو تو میرے استاد, مگر یہ چیزیں دیکھ لو, حیران ہو گئے, تب کہہ رہے یہ دیکھیے چھاپا کس کا, لکھنؤ کا چھاپا, کچھ یہ چھاپنے والے ہیں اور ان کو ان کی تصدیق ہوئی ہے, یہ آ رہا ہے. اب یہ جگہ پر ان کی آنکھیں کھلی, سید مہدی حسن صاحب حیران ہو گئے, حفیظ الرحمان صاحب حیران ہو گئے, میں یہ کمال ہوں, وہی صاحب حیران ہو گئے, جو بڑے بڑے مفتیان نظام ہیں جو بند کیے, ابھی وہ مجبور ہو کر کے انہوں نے کہا کہ ابھی ہمیں پتہ نہیں تھا پہلے ان کے مذہب کا, ان کی اصلی کتابیں مذہب کی ہمارے سامنے اب آئی ہیں, ہمیں کوئی پتا نہیں, ہم سمجھ آ گئی یہ واقعی یہ منکر قرآن ہے, ان کا ایمان بھی قرآن کوئی نہیں, لہٰذا یہ لوگ کافر ہیں. یہ ہوتا ہے جی, وہ کان ان کی کتابیں انہیں ملی نہیں تھیں, اس وجہ سے کہ وہ بےچارے ڈھیلے ڈھیلے رہے اور کہتے ہیں کہ مسلمان کلمہ گو کو کیسے ہم کافر کہیں, یہی بات رہی ان کے سامنے. تبدیلی شیعہ جو ہے نا وہ مسلمان ہے نہیں, وہ شیعہ تو کہلاتے ہی ہیں, اب یہ ہم نے شاہ وہ تبدیلی شیعہ ہے, مگر یہ شیعہ کہلاتا ہے, یہ سنی کہلاتا ہے اپنے آپ کو, بلکہ ہمیں کہتا ہے تم ابھی ہو اور ہم سنا. اس دن کسی نے کہا جی میں نے ایک دیگ چڑھانی ہے, حضرت حسین کے نام کی دیگ چڑھائی ہے, حسن کے نام کی دیگ چڑھائی ہے, علی کے نام کی شیر خدا کی دیگ چڑھائی ہے, اب میرا دل کہتا ہے حضرت معاویہ کی بھی نام کی ایک دیگ چڑھا لو. ہاں کیا سن, یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام کی دیگ چڑھاؤ, وہ خبیصہ میں تو اس کا نام ہی نہیں سننا چاہتا, تمہیں کیا بکواس بتائیے, کیا دفاع ہو جاتے, اس مریض کا نام تم نے کیوں لیا ہے, اور بھائی مانا چلو اس دفعہ. یہ ہے ہمارے اہل سنت و جماعت, اہل سنت و جماعت ہے. پھر یہ بات پہنچی سیان شریف, سیان شریف صاحبزادہ قمر الدین صاحب نے کہا کہ بالکل غلط کہتا ہے وہ, ہم کیا وہ بےمان ہے, احمد معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول اللہ ہے, صحابی رسول اللہ کے متعلق کسی نے یہ لفظ بولا ہے. پھر اس کے بعد یہ چپکل شروع ہوئی اسی مسجد کے متعلق, حامد شاہ نکالا گیا اس کی جگہ, شاہ علی کا مرید یہاں امامت کراتا ہے. یہ دیکھو یہ کیا ہماری سنت ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں امام آ رہے تھے مثلا جعفر صادق وغیرہ, دوسرے ائمہ کی اتباع کی کیا ضرورت پیش آئی ہے, کیا وہ غلط ہیں تھے؟ بالکل ٹھیک ہے جی. بات اصل یہ ہے کہ امام جعفر صادق بے شک بہت بڑے عالم تھے, اپنے والد صاحب کے شاگرد تھے محمد باقر صاحب, ان کی روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں, ہم ان کے شاگرد ہیں, ہم ان کے شاگرد ہیں, یہ نہیں ہے کہ ان کے شاگرد نہیں ہیں, اور بھی بڑے بڑے علامے تھے. مگر جو مسلط پر تدریس کے پڑھنے پڑھانے کے اور تدریس کے مسلط پر جو بیٹھا ہے اس کی بات ہوتی ہے نا, مسلط تدریس پر حضرت جعفر صادق نہیں بیٹھے, اپنے والد کے مسلط پر نہیں بیٹھے, مسلط پر بیٹھتے ہیں. امام علی رحمۃ اللہ علیہ مجتہد تھے, حماد نے ان کو اپنے مسلط پر بٹھایا, حماد نے کہا یا میری جگہ بیٹھ کے پڑھا, ان کی موجودگی میں پڑھاتے رہے, ان کو اعتماد ہو گیا حماد. اور خود حضرت امام علی رحمۃ اللہ علیہ براہ راست بھی شگرد ہیں صحابہ کے, مثلا آدم اٹھا کر کے دیکھ لو, براہ راست شگرد ہیں. امام جعفر صادق کس کے براہ راست شگرد ہیں کوئی دکھاؤ, کسی صحابی کے براہ راست شگرد ہیں کوئی نہیں نظر آتا. مدینے میں حضرت تشریف لے گئے تھے, وہاں حضرت نافع موجود تھے, امام مالک کے استاد تھے, امام علی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے استفادہ حاصل کی, حدیثیں حاصل کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی, بابا نافع نافع استاد ہیں امام علی کا. اور اس طریقہ سے ایک اور استاد ہیں وہ عبداللہ بن عباس کے ہیں, ان سے ان کے علم, اور برائے راست جو تین صحابہ ہیں ان سے حضرت نے خود علم حاصل کیا, صحابہ تھے وہ, مسلم احمد کی روایتیں موجود ہیں. تو میں نے ابھی تک میں نے ایک شخص کو کہا بھائی یار میں نے یہ حد کیا ہے, میں نے مسلم اعظم میں سے یہ روایتیں نکالی ہیں, تو یہ تو ایسا کال میں نے لکھ دیا ہے اور یہ لگنا چاہتا ہے بےچارا آپ. تو میں نے کہا یار اس کے خود اس ڈیٹ کر کے مجھے بھی دے دینا, میں محنت کیا تھا میں دوبارہ محنت کروں گا, میں نے کہا جی ضرور ابھی جاتی ہوں, میں خود اس ڈیٹ کرا کے تمہیں دیتا ہوں. وہ آ جائے چار پانچ دن ہو گئے, یہ آ رہے ہیں لوگوں کے لیے وعدہ کرتے ہیں سر. میں اس کی خاطر میں محنت کی, میں نے کہا کہ اس بیچارے کو یہ مجبوری پڑ گئی ہے, سی اے نے کہا تھا تو دکھا ہمیں کہ امام ابو حنیفہ جو ہے محمد باقر کا شاگرد ہے, دکھا ہمیں, ہم نہیں مانتے تو جھوٹ بولتا ہے, جن کو ہم نے دکھا تب نہیں جماعت والے بھی اس کے ساتھ ڈال گئے. یہ بیچارے ان کو ہوتا نہیں, ان کو یہ بھی ڈال کر کہنے لگے جی مولوی جی ایسی بات نہیں کیا کرتے ہیں, جیسے جو کر رہا ہے جو امام ثابت جو بات ثابت نہ کی جا سکے, تو بھی اتنا بڑا دعویٰ کر دیا تم نے محمد بن باقر کے شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ, اتنا بڑا دعویٰ تو دکھا سکے گا؟ جی ان شاء اللہ دکھاؤں گا, ان شاء اللہ اسے اعتماد تھا کہ میں وہاں جاؤں گا, میں وہاں استاد جی تیار کروں گا, وہ ان شاء اللہ ضرور مجھے دکھائیں گے, اس کو اعتماد تھا ہے جی. تو اسے کہا میں دکھاؤں گا, میں نے کہا والی جی اتنا بڑا دعویٰ نہیں ماننا چاہیے, تب نہیں جماعت والے گئے شیعہ کے ساتھ مل گئے, شیعہ نے کہا کہ یہ تو نہیں دکھا سکتا, میری چوٹی کا دھو لگا کے میں نہیں دکھا سکتا, تو باقی کا شگرد ہو گیا ابو حنیفہ. ابو حنیفہ کو کیا لگی, باقی ایسے کو نہیں لگا تھا, وہ ایسا کا ایمان تھا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بہت اچھا بچوں میں ان شاء اللہ دکھا دیا, میرے پاس آیا یہ دلّی کی دماغ ہے, جی ان شیوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے, مجھے الٹا کہہ رہے تھے کہ تو ایسا کا بنا نہ کیا تھا, تو میں نے کہا کہ ان شاء اللہ میں دکھا کے میں آپ میرے پاس آیا, میرے ساتھ کچھ کرے حالانکہ میں ادھر آنا تھا, میں آج بنا کر میں نے بیٹھ جا گھبرا انہیں ابھی دکھا دیا, تو میں نے مجھ سے آدم اٹھا کر کے دیکھا, جب تک کہتے ہیں تو میں نے کہا یار یہ تو بڑا وقت لگ جائے گا, میں محمد باقر کا نام دونوں دیکھ لیا, محمد باقر کا نام شروع میں مقدمے میں لکھا ہوا تھا, اس میں لکھا ہوا کہ محمد باقر شگرد ہیں عبداللہ بن جابر بن عبداللہ کے, اور فلاں کے اور فلاں کے فلاں کے, اور ان کے شاگرد آگے کون ہیں, فلاں ہے فلاں ہے فلاں, اور ابو حنیفہ. میں نے کہا کہ اس طرح ہے کہ اس مسند میں ایک روایت آئی ہے, اس مسند آدم میں ایک روایت آئی ہے فلاں اور وطنوں کے بارے میں, وطنوں کے بارے میں میں نے پھر وہ جگہ دیکھا, وہ جی لکھا ہوا کہ تعجب جیسے ہیں جی وہ گیارہ رکھاتے تھے, تیرہ رکھاتے ہیں, تیرہ رکعتیں تھے, یعنی میں سے دو رکعتیں جو تھیں نا وہ فجر کی تھیں اور تین بھیتر تھیں, دونوں ایک پانچ دو کالے والا کام کر گیا, یہ مسلم بھی ثابت ہو گیا کہ تین رکعتیں جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں حضرت محمد باقر رحمۃ اللہ, محمد باقی جو ہے وہ براہ راست امام حنیفہ ابو حنیفہ عن محمد الباقی ابن علی ابن حسین ابن علی ابن علی. میں کہا دیکھ لیا بڑا خوش ہوا تھا نکلی بات بہت بن گئی اپنے. پھر میں نے کہا صحابی کی روایت نہیں دکھاؤں جو صحابہ سے حضرت نے روایت کی ہے ایسی تو پھر تو کماری ہو جائے گی. میں نے کہا یہ بھی دیکھ لیا وہی میں نے دو صحابیوں کے نام لکھ لیے اور ان کے صرف بھی نوٹ کر دیے. میں نے کہا اب جا کر سے بات کر عبداللہ ابن ابی اوفا عبداللہ ابن ابی اوفا اور ایک اور ہیں حضرت انس تو نہیں نہیں نہیں بارہ بولے تو میں نے جو محنت کی تھی میں نے کہا یار اس نے کہا کہ بالکل ابھی میں جاتا ہوں جا کے فوٹو اسٹیٹ کراتا ہوں اور ابھی آپ کو دیکھ رہا ہوں جی یہ چک نمبر 73 کا ہے جی چوکی بھاگٹ کے پاس چوکی بھاگٹ ہے نا جاتے جا سکتے ہو میں پھر دیکھ سکوں گا مجھے یہاں کے وقت لگے گا میرا گھنٹہ دو گھنٹے لگیں گے تھوڑا ہوں گے لیٹ کروں گا. امام جعفر پیدا ہوئے سن 80 میں ابو حنیفہ پیدا ہوئے سن 80 میں ایک سال میں پیدا ہوتے ہیں دونوں یہ تو دونوں ہم عمر ہاں امام جعفر صادق کی عمر چھوٹی ہوئی ہے وہ سن 148 میں فوت ہوئے ہیں. امام ابو حنیفہ کی دو سال میں بڑی عمر ہو گئی ہے 150 میں فوت ہوئے جی بالکل. حضرت جعفر صادق جو ہے نا وہ پہلے فوت ہوئے امام ابو حنیفہ سے سن 148 میں اور حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ 150 میں فوت ہوتے ہیں 150 سن میں امام شافعی پیدا ہوتے ہیں سمجھ آئی جی. ہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام حنیفہ فوت ہو گئے تھے تو وہ زندہ رہے بعد میں حالانکہ وہ ویسے چھوٹے ہی ہیں امام مالک. امام مالک جو پیدا ہوئے ہیں وہ سنگل میں پیدا ہوئے ہیں 10 سال امام حنیفہ سے چھوٹے ہیں. جس وقت امام حنیفہ علم سے فارغ ہوئے تھے وہ امام مالک پڑھتے تھے علم قرآن حدیث کا علم پڑھ رہے تھے اپنے استادوں سے سیکھ رہے تو وہ مسلک پر بھی بٹھا دیا گیا ان کو. حضرت حماد نے کہا استاد نے چل بیٹھ جا میرے مسلک پر پڑھا بیٹھ کے میں سنوں گا کیسے تو پڑھاتا ہے وہی تو امتحان ہوتے چل گیا مسئلہ بتاؤ ہے مسئلہ پوچھا استاد سے تو استاد نے کہا شکیل کا مسئلہ بتا یہ آیا مسئلہ کیا جواب ہے اسی میں امتحان ہو جاتا ہے. جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے مسئلہ پوچھا حضرت نے فرمایا اکرمہ تو جا بتا بتا مسئلہ یہ مسئلہ آیا نہیں انہوں نے کہا جی مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے ایسا لگتا ہے ٹھیک ہے میں اس زمانے میں یہ کرتا ایک اور مسئلہ پوچھا امام ابن عباس اور کہتے تھے ایک لوگوں نے مسئلہ اس کے خلاف بتایا اب سنو گا ایک لوگوں نے مسئلہ ان کے خلاف بتایا چلو یہ کیا بات ہے تم مجھے جس سے دلیل دی نا ابن عباس کے کان کھل گئے ٹھیک ہے اتنا ٹھیک کہتا ہے بھائی میں رجوع کرتا ہوں اپنے اس پہلے مسئلے سے اندازہ لگا ایسے جگہ ہوتے تھے تو استاد ان کی دلیل کو دیکھ کر کے آخر رجوع کر جاتا تھا حق والا ہوتے تھے نہیں. اب استاد اگر ایک بات غلط کہتا ہو شبیر صحیح بھی کہتا ہو کہتا بھائی استاد نے کہا ہے استاد کی بات مانی یا شگرد کی مانے اب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی شگرد کی بات مانے شگرد زیادہ ہوتا ہے تو استاد بڑا ہوتا ہے. شخصیت کو دیکھتے ہیں یہاں شخصیت کو نہیں دیکھنا چاہیے حقیقت کو دیکھنا چاہیے. ہاں حق تو ابن عباس رضی اللہ کا سچی بات ہے انہوں نے یوں کر لیا انہوں نے کہا پہلے مسئلہ میرا یہ تھا اب اکرما نے جو بات سمجھائی ہے انہیں دلیل کی یہ سمجھ آ گئی کہ بالکل مسئلہ اکرما والا ٹھیک ہے اور میں اس مسئلے سے رجوع کرتا ہوں. ایسا استاد کون ہو ایسا استاد کون ہو تھے حقانی کتنے اللہ تعالیٰ ہمیں انہی میں سے بنا گئے. جو غلط بات استاد کو معلوم ہو گئی ہے کہ یہ میں نے غلط کہا ہے جی اس سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے غلط کہا ہے میرا شگیر ٹھیک کہتا ہے کمال تو یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے میں سے بنا یہ حق وہ حق جو اللہ اکبر. ہاں جی تو چونکہ وہ مجتہد تھے مسند تعلیم پر فائز تھے اس وجہ سے کر کے ان کی باتوں کو لیا جاتا ہے. حضرت امام جعفر صادق بہت بڑے بزرگ تھے اور یا اللہ تھے مگر مسند تدریس پر نہیں بیٹھے تھے. یہ جتنی باتیں یہ شیعہ بنائے پھرتے ہیں نا جی یہ اپنی طرف سے کرتے ہیں ان کے اوپر تہمت لگاتے ہیں یہ اصل بے ایمان یہ خود گستاخ ہے. چنانچہ ملنا جا تو فقیر میرے طرف سے لکھا بڑا عجب تم حیران ہو جاؤ گے حضرت ہیں یہ املا جا فقیر میں لکھا ہوا میں نے حوالہ سے وہی نوٹ کیا ہوا میرے پاس ملا جا فقیر موجود ہے پیسے دینے دعا کر اللہ تک پیسے گر جائے کافی کلینی بھی موجود ہے اختصار بھی موجود ہے کافی بلا کام بھی موجود ہے سب باتیں موجود ہیں مگر یہ ہے کہ ان کے پیسے بڑے ہیں اللہ کرے پیسے گر جائیں میں کچھ اور سوچ رہا ہوں یہ سوچ رہا ہوں

یتلو صحفاً مطہرۃً جو پاک صحیفے پڑھ پڑھ کے سناتا ہے, مقدس صحیفے پڑھ پڑھ کے سناتا ہے یعنی قرآن شریف, مطہرۃً پاک اور مقدس, فیہا کتب قیمہ ان صحیفوں میں درست اور مضبوط مضامین لکھے ہوئے ہیں, کتب قیمہ درست اور مضبوط مضامین لکھے ہوئے ہیں. اور یہ جو اہل کتاب جو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہوئے ہیں, پھرکے پھرکے ہوئے ہوئے ہیں, پھرکے مطلب فرق دے پہن بس فرق وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة. یہ جو اہل کتاب متفرق ہوئے ہیں کہ کوئی ایمان لاتے ہیں اور اکثر اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں, تو اڑے رہے اس کی دلیل یعنی رسول کے آنے کے بعد ہی متفرق ہوئے ہیں. پہلے سب ایک تھے, حضرت تشریف لائے اب دو ٹوٹے ہو گئے, بعض مانتے بعض نہیں مانتے, مگر دلائل آ کر کے نا لیا ہی آمن خی آم بجنا, تاکہ جو زندہ رہے تو دلائل دیکھ کر کے زندہ رہے, دلائل اس کے پاس ہے, اور جو مرے تو دلائل دیکھ کے مرے گا تو ضد بھی مرا. حالانکہ جو لوگ یہ مخالف ہیں اور نہیں مانتے بات, ماں امیرو ان کو اس رسول کے ذریعے یہی حکم دیا گیا تھا, لیا عبد اللہ خالص اللہ ہی کی بندگی کی نیت کر کے, یک روحے ہو کر کے ہونا با, یک روحے ہو کر کے اسی اللہ ہی کی عبادت کیا کریں, انہیں حکم تو یہ دیا گیا تھا. اور یقین مسل آتا نماز کے پابند رہا کریں, مجھے تو سکاتا سکاتے تھے رہا کریں, وذالک دین القیمہ, اور یہی ہے وہ ٹھیک دین جو پیغمبر نے ان کو تعلیم کیا ہے. دین کا شرط یہی تھا, لیکن پھر کا کوئی علاج ہی ہے, پھر کا کوئی علاج ہے نہ حق کی ضد. یہ یقین جانیے ان الذین کفروا من اہل کتاب من مشرکین, اہل کتاب ہوں یا مشرک ہوں, جو بھی کافر صدی ہوں ضد کر جائیں ان کا انجام بہت برا ہوگا. ہم تو ضد کر رہے ہیں نا, انہیں اپنے انجام کا نہیں نا سمجھ, ان کا انجام بہت برا ہوگا. کیسے؟ فی نار جہنم خالدین فیہا, آخر کار دوزخ کی آگ میں ہوں گے جس میں وہ سدا رہیں گے. اولئک ہم شر البریا, ایسی لوگ ہیں بدترین خلائق. ہاں البتہ مومن نیکوکار